ילדים וילדות, אני יובל המבולבל. כל היום אני עושה שטויות, לא בכוונה בכלל. את החולצה אני לובש מהרגליים ומכנסיים מהראש. כששואלים אותי כמה זה שתיים ועוד שתיים, אז אני אומר שלוש. אני בחורף מבושל ובקיץ מנוזל, רוכב לי על גמל, החיים הם קרנבל. ושואלים אותי תמיד מי אתה בכלל, אז אני אומר יובל המבולבל. ועכשיו בוא ננסה לשיר עם כל הילדים ביחד, קדימה. שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. כל היום אני עושה שטויות, לא בכוונה ביך. יפה. את החולצה אני לובש מהרגליים ומכנסיים מה כששואלים אותי כמה זה שתיים ועוד שתיים, אז אני אומר שלום. וכולם, אני בחורף מבושל ובקיץ מנוזל, רוכב לי על גמל, החיים הם קרנבל. ושואלים אותי תמיד מי אתה בכלל, אז אני אומר יובל כל הכבוד גבירותיי וגרביונותיי, ועכשיו כולם לחזור אחריי. שקשוקה, שקשוקה, מטבוחה, מטבוחה, תרבוקה, תרבוקה, נהרדה, נהרדה, וכולם ביחד. אני בחורף מבושל ובקיץ מנוזל, רוכב לי על גמל, החיים הם קרנבל. ושואלים אותי תמיד מי אתה בכלל, אז אני אומר יובל. כל הכבוד לכם, תודה רבה, מחיות גרביים.